proste. Rozpuszczam saszetkę irigacyjną w takiej specjalnej butelce i płuczę zatoki. Bałam się, że to będzie nieprzyjemne, ale zupełnie niepotrzebnie. Nawet nie wiesz, jaka to ulga. Nareszcie mogę swobodnie oddychać. Uczucie ucisku w głowie znika momentalnie. Wyrób medyczny Irigasin. Natychmiastowa ulga dla zatok. Misiu, tak bym chciała mieć nową Toyotę. A dołożyłbyś mi drugie pół ceny? No może. Kochany, słodki misiaczku ty mój. Zaraz. A skąd ty masz pierwsze pół? Nie mam. Teraz wszystkie modele Toyoty dostępne w kredycie 50 na 50. Szczegóły u autoryzowanych dealerów Toyoty. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Środa, 18 października, minęła 18. Serwis Trójki, Justyna Mączka i Artur Ewertowski. Komisja weryfikacyjna chce interweniować w sprawie kolejnej warszawskiej kamienicy oddanej w prywatne ręce. Jej lokatorzy mówią, że nowy właściciel znęca się nad nimi. Od nowego roku będzie można dostać rekompensatę za ciężkie powikłania po szczepieniach. Nad projektem pracuje Ministerstwo Zdrowia. W Hiszpanii udało się opanować tragiczne w skutkach pożary. Zginęło w nich kilka osób. W większości były to podpalenia. Reprywatyzacja kamienicy przy ulicy Nowogrodzkiej w Warszawie może zostać unieważniona ze względów społecznych, tak uważa przewodniczący Komisji Weryfikacyjnej Patryk Jakim. Podczas dzisiejszego posiedzenia mieszkańcy opowiadali o tym, jak byli nękani przez nowego właściciela, który między innymi radykalnie podwyższał czynsze. Lokatorzy informowali, że sprawę zgłosili w prokuraturze, która początkowo śledztwo umorzyła. Teraz zostało ono wznowione. Z zeznań mieszkańców kamienicy przy ulicy Nowogrodzkiej 6A wynika, że od momentu prywatyzacji nowy właściciel robił wszystko, by lokatorzy wyprowadzili się. Rozpoczął się remont, który według zeznań Krystyny Goździewskiej miał za zadanie przede wszystkim dokuczyć mieszkańcom. Kurz, pył, hałas totalny. To jest dosłownie jakby tortury psychiczne. Rósł czynsz, media były odcinane, ale to nie wszystko. Zaczynają się telefony do mnie w nocy. Druga, trzecia... Pierwszy raz odebrałam, no cisza, później przez tydzień dzwonili, nie odbierałam. Mówiła jedna z lokatorek, Alicja Dobecka-Olsen. Dla przewodniczącego komisji Patryka Jakiego to dowód na patologię władzy i jej zaniechania. Trzecia Rzeczpospolita zbudowała system, szczególnie niestety za sprawą Platformy Obywatelskiej, regularny system terroru i nękania mieszkańców. Aleksander Przoniak, Polskie Radio. Do 70 tysięcy złotych rekompensaty będą mogły dostać osoby, u których zostaną potwierdzone ciężkie powikłania po szczepieniach. Wprowadzający takie rozwiązanie projekt ustawy o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych ma trafić w tym tygodniu do konsultacji zewnętrznych. Wiceminister zdrowia Zbigniew Król tłumaczy, że specjalny fundusz ma być pomocą, szczególnie dla rodzin, które muszą leczyć dziecko w szpitalu dłużej niż 2 tygodnie. W przypadku wystąpienia niepożądanego odczynu poszczepiennego, kiedy wymagana jest dodatkowa opieka, no głównie nad dziećmi, to wówczas specjalnie powołana komisja ekspercka zadecyduje o tym, żeby po prostu zrekompensować poniesione koszty. Wiceminister dodał, że pieniądze na rekompensaty mają pochodzić z nowego funduszu, na który składać się będą koncerny farmaceutyczne. Ten budżet wzorem krajów, które takie systemy mają również przeprowadzane, pochodzi z budżetów firm dystrybuujących szczepionki w tych programach ogólnopolskich. Chcemy po prostu, żeby tam jakaś ułamkowa część kwoty była na ten budżet. A resort chce, aby nowe rozwiązania weszły w życie od stycznia razem z nowym kalendarzem szczepień. 2,5 miliona złotych przekażą władze Katowic na dopłaty do zakupu opału dla najuboższych mieszkańców miasta. Potrzebujący pomocy mogą liczyć nawet na 900 zł dofinansowania. Koszty ogrzewania domów wzrosły razem z wejściem w życie uchwały antysmogowej. Dodatkowo pracownicy Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej będą pomagać w wyborze najlepszego opału. W momencie przekazania dofinansowania mieszkaniec podpisuje specjalne oświadczenie, na mocy którego pomoc może zostać wstrzymana, jeśli strażnicy miejscy podczas kontroli w domu udowodnią, że wykorzystywane jest paliwo zabronione. W najbliższych miesiącach planowane są wzmożone kontrole w tym zakresie. Szacuje się, że w rozpoczynającym się sezonie grzewczym z dopłat do węgla oraz dodatków mieszkaniowych skorzysta blisko 8 tysięcy rodzin i osób samotnych. A informacje w tej sprawie zbierała Ewelina Kosałka-Pasja. W Galicji na zachodzie Hiszpanii pod kontrolą są już wszystkie pożary. Od soboty wybuchło ich ponad 100. W płomieniach zginęły 4 osoby. Z dymem poszły prawie 2000 hektarów pól, lasów i kilkanaście wsi. 64-letni Marcelo stracił swój cały dobytek.

Program Trzeci Polskiego Radia. Audycja popołudniowa, 10 minut po 18. Sięgamy po płytę tygodnia. Carol Fire, płyta Roberta Plenta i dziś New World. Nowy świat, Robert Plant z płyty Carol Fire. To jest nasza płyta tygodnia. SMS-em dwie płyty dla Państwa, jak zwykle 71-335. Reportaż w Trójce. Jutro będziemy obchodzić 33. rocznicę porwania i zamordowania księdza Jerzego Popiełuszki. Z kolei w ostatnią sobotę minęła 70. rocznica urodzin kapelana warszawskiej Solidarności. Ksiądz Jerzy Popiełuszko był obrońcą praw człowieka w PRL, celebrował msze za ojczyznę, pomagał zwykłym ludziom, uczył robotników, zginął z rąk funkcjonariuszy Służby Bezpieczeństwa. Posłuchajmy reportażu na podstawie materiałów archiwalnych Patrycji Gruszyńskiej-Ruman i Waldemara Kasperczaka w opracowaniu Magdy Skawińskiej pod tytułem Prawda i prawda. Skromny, nie dbał o siebie. Chodził w starej sukmanie, w starych butach. Myśmy jego ostrzegali, żeby uważał na siebie, a on to bagatelizował. Mówił, tam, to takie było jego, tam, nic nie zrobią. Polski ksiądz jeszcze się liczy. Znajdujemy się na stopniu wodnym we Włocławku, na rzece Wiśle, na miejscu wydobycia zwłok. Zwłoki są ułożone na wznak, całe zabrudzone, twarz nosi ślady bicia i zakrwawienia. Sutanna jest zagięta powyżej linii biodrowej, do nóg przywiązany jest worek jutowy z jakimś ciężarem. Z kieszeni bocznej widać dokumenty, Nazwisko, czy nazwiska nie można odczytać? Popiełuszko. Ciężko mi o tym mówić, naprawdę. Waldemar Chrostowski, kierowca księdza Jerzego Popiełuszki. Dogonili nas swoim samochodem i ksiądz mówił, żeby stanąć. W związku z tym zatrzymałem się. Wtedy podszedł ten mundurowy, ten milicjant, że przekraczamy szybkość, że to, żeby po prostu dokumenty, żeby pokazać. Dałem mu te dokumenty, to wywołał mnie z samochodu, żeby wyjść. Ale jak wsiadłem do samochodu, to od razu kajdanki mi się zadyndały na rękach. I podbiegli do księdza, żeby ksiądz wyszedł. Jak mnie wsadzili do samochodu w tych kajdankach, to jeden z nich przekazał broń temu kierowcy, żeby ten kierowca w razie czego, to żeby nie patyczkował, tylko żeby walił. I przeprowadzili księdza na tył samochodu. I wtedy usłyszałem takie szarpnięcie, uderzenie. Także miałem rozdwojenie jaźni, można powiedzieć. Czy ksiądz jest w samochodzie, czy w lesie został. Pana Waldemara Chrostowskiego widywałem jako młody, kilkunastoletni człowiek i patrzyłem na niego jak na bohatera. Wojciech Sumliński, dziennikarz. Byłem szczęśliwy, że przeżył. Z serca i z duszy życzyłem panu Waldemarowi Chrostowskiemu wszystkiego najlepszego i prosiłem Boga, żeby dał mu sił przez to wszystko przejść i to wszystko wytrzymać, całą tą nagonkę. Byłem wpatrzony w pana Chrostowskiego. Nawet nie marzyłem wtedy, że dane mi będzie wrócić do sprawy księdza Popiełuszki jako dziennikarzowi. No to, że tak się stało, zawdzięczam głównie prokuratorowi Andrzeju Witkowskiemu, który nie bez przyczyny nie wezwał Waldemara Chrostowskiego na świadka jako prokurator IPN. Wezwał kilkuset ludzi, przesłuchał jako świadków, ale Waldemara Chrostowskiego, świadka uprowadzenia, nie przesłuchał jako prokurator IPN nigdy. Dlaczego? Dlatego, że chciał go przesłuchać nie jako świadka, tylko jako podejrzanego. Wyszła książka Sumlińskiego, znaczy jeszcze reportaż Sumlińskiego wtedy i ten w Polsacie jakiś materiał. Katarzyna Kęczyńska, działaczka opozycji, dziennikarka. I wtedy właśnie wyszło, że podobno są dokumenty na to, że on był agentem, prawda, i że współpracował. To się odbiera w straszny sposób. Bo to w telewizji, jak poszło z tego ekranu telewizyjnego, takie bzdury, no to się w ogóle nie chciało w to wierzyć. Po prostu w człowieku to gotowało się wszystko. Dla ludzi Waldek był osobą bardzo ważną. Jak padało, że jest wśród nas Waldemar Chrostowski z ust osoby koncelebrującej daną przez ojczyznę, bo to byli różni księdze, to wtedy się oczywiście rozlegały oklaski. I tak było przez lata. Aż w którymś momencie właśnie zapadła cisza. Podjąłem swoje dziennikarskie śledztwo na bazie troszkę z boku śledztwa prokuratorskiego. I tych wątpliwości namnożyło się tak dużo, że ja chciałem o tych wątpliwościach z Waldemarem Chrostowskim na początek porozmawiać. To był jesień 2005 roku, wrzesień. Zadzwoniłem do niego i próbowałem się z nim mówić na spotkanie. Ja, później moi koledzy, którzy mi pomagali. Waldemar Chrostowski z każdym razem nam odmawiał, zbywał nas, nie chciał z nami rozmawiać. Musieliśmy użyć podstępu z ekipą, z kamerą. Udało nam się zastosować pewien fortel i wyszliśmy do Pałacu Kultury, gdzie Waldemar Chrostowski był zastępcą szefa ochrony Pałacu Kultury i udało nam się wejść do jego gabinetu. Na początek Waldemar Chrostowski przywitał nas takimi oto słowami. Kto was tu K wpuścił? Godzinę trwało, gdzie Waldemar Chrostowski nas wypraszał, a myśmy się nie dali wyprosić. Po tej godzinie cytuję Waldemara Chrostowskiego, ale jesteście upierdliwi. Dobra, co chcecie? Jak pan wytłumaczy to, że na początek, że Andrzej Witkowski dwukrotnie robił wizję lokalną z najlepszym w Polsce kaskaderem, z dwoma kaskaderami, specjalistami od skoków wyskakiwania z samochodu, w takich samych warunkach terenowych, w takich samych warunkach pogodowych, przy prędkości 50 km na godzinę. Jeden z tych ludzi wylądował na wiele tygodni z bardzo poważnymi obrażeniami ciała, drugi z połamanym barkiem, z połamanymi kończynami. Pan tymczasem przy prędkości dwa razy większej, 100 km na godzinę, otrzepał się z kurzu i poza drobnymi obtarciami nie doznał pan żadnego uszczerbku. Nie wiem, widocznie miałem szczęście. Jak pan wytłumaczy to, że w momencie skoku rozpięły się panu kajdanki i te kajdanki miały nadpiłowane ząbki? Nie umiem tego wytłumaczyć. Ale to jest... To nie jest takie istotne, tylko to, że miałem właśnie... Istota dla mnie cała to, że wyskoczyłem z tego samochodu i że przeżyłem. Byłem przekonany, że nie przeżyję tego skoku całkowicie. Mnie chodziło o zostawienie śladu, jakiegoś przyzwoitego śladu, że tu coś się stało z księdzem. A wszyscy wiedzieli doskonale, że jeżeli to moje nazwisko padnie, no to i ksiądz gdzieś jest w pobliżu. Nie zdawałem sobie sprawy, że z tego wyjdę w ogóle. A praktycznie to przyszedłem jak dziecko. Jedna noga zwichnięta, tylko było i pocharatane trochę, jak wyskoczyłem. Porwanie był w piątek. W sobotęśmy się wszyscy o tym dowiedzieli oficjalnie. Trzeciego, znaczy według mojej pamięci, to była środa rano, kiedy z góry, z mieszkania księdza, zszedł człowiek, którego ja nie poznałam. I gdyby nie jedna z osób, która tam była i która powiedziała: Waldek, dlaczego tak wcześnie wstałeś, to ja bym nie poznała, bo był tak potwornie zniszczony psychicznie, że miało się właśnie uczucie, że się nie obczuje z tym samym człowiekiem, którego się widywało przed tym. Jedyną rzecz, którą powtarzał, to po co ja się zatrzymałem, po co ja się zatrzymałem. I to było widać, że to go prześladuje, że on nie może sobie dać rady z tym, że on się posłuchał księdza i się zatrzymał. Jeżeli ktoś go nie widział, w jakim stanie on był, jak wrócił z tego Torunia, to może wysnuwać różne teorie. Jak pan wytłumaczy to, że marynarka, którą pan miał na sobie, którą pan mówił, że porwali panu SBC w momencie skoku, przez dwóch niezależnych profesorów biegłych sądowych została oceniona, że przed skokiem, zanim zetknęła się z podłożem, została pocięta ostrym narzędziem, nożem, żyletką lub brzytwą, tak by upozorować rozdarcie, a dopiero następnie ta marynarka zetknęła się z podłożem. Nie wiem, dlaczego biegli tak powiedzieli. Ja powiedziałem, jak było. Czy to tak istotne jest, Boże? Trudno mi nawet w tej chwili się wypowiadać na ten temat, bo aż mi się nie chce mówić. No przecież sprawy są ewidentne. Karol Szadurski, opozycjonista. Że od samego początku był przygotowany również zabójstwo Waldka Chrostowskiego, bo mieli dwa worki i znali go doskonale. Największy zbrodniarz do niego mówi: no to Walduś, ostatnia twoja droga. Cała ta operacja od początku do końca była wyreżyserowana przez generała Kiszczaka w najdrobniejszych szczegółach. Rolą Waldemara Chrostowskiego przypisaną mu przez generała Czesława Kiszczaka było oddanie księdza Jerzego w ręce tych esbeków, a następnie rzekoma ucieczka, bo to nie była żadna ucieczka, tylko wypuszczenie Chrostowskiego. Wszystko to wyjaśniłem w rozdziale 7 książki, gdzie dokładnie krok po kroku w oparciu o dokumenty, w oparciu o bardzo dokładną analizę zespołu śledczego Witkowskiego wyjaśniam, dlaczego w tej kombinacji operacyjnej wszystko odbyło się dokładnie tak, jak odbyć się miało. Byłam w tej ostatniej części już procesu i w pewnym momencie, po którychś z mów oskarżycieli posiłkowych, Piotrowski odwrócił się w kierunku nas, popatrzył się na Waldka Chrostowskiego i powiedział: my cię jeszcze załatwimy. Cała ta prowokacja, całe to podkładanie jakichś domysłów, całe to fałszowanie świadectw, prawda? To właśnie im się udaje. Pierwszą książkę napisałem w roku 2005, gdzie ujawniłem tajemnicę śledztwa dotyczącego tej zbrodni. Śledztwa, które de facto toczyło się od 90 roku i stało w martwym punkcie po odebraniu sprawy Witkowskiemu. I co dziwne, próbowałem tę książkę pisać 3 razy. Po raz pierwszy, gdy książka była już gotowa dla wydawnictwa Fronda, zostawiłem samochód na parkingu strzeżonym, monitorowanym, gdzie są kamery, na 15 minut. Skradziono mi komputer, pendrive'a, wszystkie dokumenty. Dziwnym trafem zginęła taśma z monitoringu. Śledztwo policyjne oczywiście zakończyło się niczym. Spróbowałem tę książkę napisać po raz drugi, gdy zbliżałem się do finału. No to 13 maja 2008 roku. Do 30 maja miałem książkę oddać. 13 maja 2008 roku do mojego mieszkania pod pretekstem płatnej protekcji względem oficera wojskowych służb informacyjnych, której rzekomo miałem udzielić. Wkroczyli do mojego mieszkania funkcjonariusze ABW, którzy zabrali mi kilkunastoletni dorobek mojej dziennikarskiej pracy, w tym wszystkie komputery, wszystkie pendrive'y, wszystkie dyskietki, notesy nawet z czasów studenckich, wszystkie dokumenty dotyczące tajemnicy śmierci księdza Popiełuszki, no, oczywiście książkę. W tej chwili dużo więcej osób jest takich, które uwierzyły w to, co napisał Szumliński. Jest parę ośrodków, katolickich wydawnictw czy rozgłośni, które lansują taką tezę. Niby trochę ze znakiem zapytania, ale potwierdzają. A już jak mówię, najgorsze jest to, że Kościół oficjalnie przyjął taką samą postawę. Mam gotową dwie w zasadzie kolejne książki. Jedna dotycząca próby zniszczenia mnie i mojej rodziny. Podsłuchy, inwigilacja, śledzenie, rozmaite kontrole, pozbawienie mnie możliwości zarobkowania w sytuacji, gdy mam w tej chwili już czworo dzieci na utrzymaniu, gdy byłem jedynym żywicielem rodziny. A Wojciech Sumniński od wielu lat próbuje poskładać tą układankę. Cezary Gmys, dziennikarz. I to są sprawy bardzo niebezpieczne, dlatego że one są związane z środowiskiem ludzi potężnych, dawniejszych władców 4 Departamentu, ale też wojskowych służb informacyjnych, które, jak odkrył Wojciech Sumniński, pewien udział w przygotowaniu przynajmniej zbrodni na Jerzym Popiełuszce miały. I ja wcale nie wykluczam, że również zaangażowanie Wojciecha Sumnickiego w kwestię wyjaśnienia tej sprawy mogło być przyczyną, dla której spotyka go to, co go spotyka. Taka atmosfera zastraszania, zaszczucia i tak dalej. No, mówiąc krótko, istnieje zagrożenie, że prawda o udziale Waldemara Chrostowskiego będzie bardzo trudna, a może nawet niemożliwa do wyjaśnienia, przynajmniej niemożliwa na wiele lat. Dla mnie taką rzeczą wysoce zastanawiającą jest to, że zginęło już sporo osób, które się zajmują sprawą księdza Jerzego, rozwikłaniem. Adam Nowosad, przyjaciel Waldemara Chrostowskiego, znajomy księdza Jerzego. Bodajże podaje się tam 7 czy 10 nazwisk różnych ludzi. O, jacyś tam świadkowie, którzy słyszeli, jak rzuca się ciało z tamy we Włocławku, którzy widzieli, ktoś tam już nie żyje. Dla mnie zastanawiające najbardziej było to, że nie żyje dwóch oficerów współczesnych służb, którzy zajmowali się rozwikłaniem wzajemnych zależności między ówczesnymi służbami. No i koledzy, zanim była decyzja sądu drugiej instancji, mówili mi, że mają takie przecieki z ABW, że no ja na pewno mam pójść siedzieć do aresztu. Więc człowiek znajduje się w takiej sytuacji, gdy ma świadomość, że pada ofiarą zaszczucia, że pada ofiarą prowokacji. Człowiek dochodzi do takiej, ja doszedłem do takiej sytuacji, w której myślałem, że albo ja, albo żona. I na tą decyzję sądu oczekiwałem w tym kościele, w kościele świętego Stanisława Kostki, bo to jest mój kościół. Decyzja po 16 zapadła taka, że mam iść do aresztu. Ja w tym czasie byłem już doprowadzony do takiego stanu, że to jest koniec wszystkiego i tylko już myślałem w tym momencie o tym, jak uchronić rodzinę przed tym dalszym nękaniem. Zobaczyłem, że kościół jest pusty, że następna msza jest za kilka godzin. Ukląkłem przed obrazem Matki Boskiej w najciemniejszym miejscu i przeciąłem sobie nadgarstki. Potem już nic nie pamiętam. Po tej próbie samobójczej, kilka dni później, kiedy on przebywał w szpitalu, ja go odwiedziłem. Bogdan Rymanowski. Zobaczyłem człowieka, który był absolutnie pogrążony. Pogrążony wewnętrznie, ale na szczęście zobaczyłem też człowieka, który zdaje sobie sprawę już z tego, co chciał zrobić i myślę, że w duchu dziękuję Panu Bogu, że nie stało się to najgorsze. Bo nic z tego niezowego, raptem tu przychodzi sobie żyły podcinać, wiecie, z tego nie mogę podjąć do dzisiaj. To pokazanie jakiegoś cyrku, bo to ja tego jakoś nie mogę odebrać. To tylko w ten sposób. Według dzisiejszego stanu badań profesor Jan Żaryn, historyk. Trzeba sobie powiedzieć jednoznacznie, że nie ma jakiegokolwiek dowodu w dokumentacji Instytutu Pamięci Narodowej, który wskazywałby na rolę Waldemara Chrostowskiego jako tajnego współpracownika, czy też szerzej jako tak zwane osobowe źródło informacji. Waldek, jak odczuwasz jakąś ulgę? On mówi, wiesz... To strasznie boli. Myślę, że każdy, kto się z tymi faktami zapozna, to będzie wiedział, że sytuacja wyglądała inaczej niż to, co pan Waldemar Chrostowski twierdzi. Tak jakbym dostawał po uszach i to zdrowo. Tylko dlaczego jeszcze nie wiem, no może się kiedyś dowiem. Może jak przejdę do innych, to tam może mi powiedzą. Najgorsze, że ksiądz nie żyje po prostu, to jest najgorsze. Nie ma nic gorszego w tej chwili u mnie, dlatego że w jakiś sposób czuję się winny za to. Był to reportaż Prawda i Prawda na podstawie materiałów archiwalnych Patrycji Gruszyńskiej-Ruman i Waldemara Kasperczaka w opracowaniu Magdy Skawińskiej. Tu Trójka. Minęła 18.30. Skrót wiadomości. Artur Ewertowski. A referendum konsultacyjne dotyczące zmian w Konstytucji mogłoby być 10-11 listopada przyszłego roku, mówi o tym wiceszef Kancelarii Prezydenta Paweł Mucha. Prezydent bardzo wyraźnie podkreśla, że byłoby to nawiązanie do symboliki stulecia odzyskania niepodległości, stwierdził. 11 listopada to również wynikający z kodeksu wyborczego termin wyborów samorządowych. Mucha stwierdził, że zdaniem prezydenta Andrzeja Dudy referendum konsultacyjne w sprawie Konstytucji może odbyć się zarówno w tym samym terminie co wybory, jak i w innym. Pod koniec września marszałek Senatu Stanisław Karczewski mówił jednak, że gorąco popiera pomysł, aby przesunąć datę wyborów samorządowych tak, aby nie przypadała ona w setną rocznicę odzyskania przez Polskę niepodległości. Zaczyna się sezon grzewczy i to czuć w Krakowie. Dopuszczalny poziom zanieczyszczenia powietrza pyłem PM10 został w mieście przekroczony o ponad połowę. Takie odczyty zarejestrowano w 7 z 8 stacji pomiarowych. Wchodzimy w sezon grzewczy, w cisze wiatrowe nad Małopolską i dogrzewanie mieszkań, tłumaczył małopolski wojewódzki inspektor ochrony środowiska Paweł Ciećko. Najwięcej zanieczyszczeń było w krakowskim powietrzu pomiędzy 8 a 9 rano. 3 osoby zginęły i 2 zostały ranne w strzelaninie w biurowcach w Edgewood w stanie Maryland w USA. Napastnik to 37-letni Radi Labib Prince. Po strzelaninie udało mu się uciec. Policja podaje, że wciąż może być on uzbrojony i niebezpieczny. Nie wiadomo, dlaczego mężczyzna zaczął strzelać do ludzi. Amerykańscy śledczy podają, że na razie sprawa traktowana jest jako niezwiązana z terroryzmem. Tyle w skrócie, a serwis Trójki już o 19. W nawiązaniu do skrótu wszystko wskazuje na to, że rozpoczyna się kolejny sezon smogowy. W nocy temperatura od 5 do 10 stopni nad morzem, cieplej tam do 12. W nocy w całym kraju spodziewane są mgły lokalnie ograniczające widzialność do 100 metrów. Jutro początkowo zachmurzenie duże, później większe przejaśnienia, a później rozpogodzenia. Tyle, że na północy przez cały dzień będą się przewijały chmury i tam niewykluczone nawet opady deszczu albo mrzawka. Rano jutro w wielu miejscach mgła ograniczająca widzialność i to znacznie. Temperatura w ciągu dnia od 13-17 stopni na północy, do 18 w centrum i do 20 na południu. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Kupi pan telewizorek, dopłaci pan za kinko domowe, ale tak malutko tyci-tyci. Co, płaci pan? Tam, a w euro nie płacisz. Teraz w sklepach euro nie płacisz. Kup produkt dzisiaj z odroczoną płatnością i spłać całość lub pierwszą z rat za 4 miesiące. Na przykład 4K Ultra HD, 55 talii, Samsung Smart za 2990. RRSO wynosi 0%. W sklepach euro i na euro.com.pl. Szanowni słuchacze, jesteście zadowoleni z tego, jak pracują wasze pieniądze? Nie? Pora to zmienić. Darmowe konto lokacyjne w Alior Banku to świetny sposób na oszczędzanie. Oprocentowanie wynosi aż 2,5% nawet do 100 tysięcy złotych. I to bez konieczności otwierania konta osobistego. Aż 2,5%. Zapraszamy do placówek i na aliorbank.pl. Alior Bank. Wyższa kultura. Bank nowości. Promocyjne oprocentowanie 2,5% w skali roku dotyczy nowych środków i obowiązuje przez 4 miesiące. Szczegóły w regulaminie promocji i tabeli oprocentowania. Sąsiedzie, wyobraź sobie. Wchodzę rano do garażu, a tu ani samochodu, ani żadnych śladów włamania. Nie mogę nawet marzyć o odszkodowaniu. A myślałem, że brama garażowa z napędem to pewne zabezpieczenie. Ja śpię spokojnie, bo mam napęd do bramy firmy Herman. Zakodowany tak jak dostęp do mojego konta w banku. Żaden złodziej nie da mu rady. Teraz w promocji napęd Promatic Bisecure firmy Herman za pół ceny do każdej bramy segmentowej LPU. Szczegóły promocji na www.horman.pl. Bisecure znaczy podwójnie bezpieczny. Dlaczego kupujesz na ryneczku Lidla? Codzienne dostawy. To jest dla mnie najważniejsze. Bo kiedy bym nie przyszedł, to jest świeżo. Tyle dobrego z polskich pól i sadów. Ale też sporo egzotyki. I zawsze mogę spróbować czegoś zupełnie nowego. No to zapraszamy na ryneczek Lidla. Już teraz pomidory rzymskie aż o 40% taniej. Jedynie 2,99 za opakowanie 500 gramów. 2,99. A soczyste ananasy 44% taniej. Tylko 2,99 za kilogram. 2,99. Ryneczek Lidla. Po prostu świeżo. Wyobraź sobie niewyobrażalne i graj o 175 milionów złotych. Kumulacja w Eurojackpot. 175 milionów złotych. Losowanie już w piątek. Graj w punktach Lotto. Żegnamy reklamy. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. A płyty tygodnia trafią dziś do miejscowości o bardzo ładnych nazwach. Pierwsza płyta dla pana Andrzeja Spaszowic, a druga dla pana Roberta z miejscowości Wilkowiecko. A przed nami Trójwymiar i Kuba Witkowski. Partnerem audycji jest PWPW. Polska Wytwórnia Papierów Wartościowych, spółka akcyjna. Sponsorem audycji jest Alior Bank. Wyższa kultura. Bank nowości. Trójwymiar. Technologia, nauka, biznes. Kuba Witkowski, witam w Trójwymiarze. Dziś zaczniemy od wyjątkowej gali, podczas której przyznano stypendia kobietom nauki. Robię proszki owocowe, takie, które będą zawierały praktycznie 100% owoców. Oprócz tego zajrzymy też do wirtualnej rzeczywistości i staniemy oko w oko z awatarami. W przypadku awatarów, czy takich wirtualnych postaci, wirtualnych ludzi, którymi się zajmujemy, rynek jest bardzo duży. Na koniec wsiądziemy do pociągu, ale to nie będzie zwykła podróż. Słyszeli już Państwo o polskim Hyperloopie? Firma KPMG robiła ostatnio badania, według których czterokrotnie większy jest zysk ekonomiczny z budowy Hyperloopa niż z budowy kolei dużej prędkości. Czy to oznacza, że przyjdzie nam zweryfikować marzenia i plany o polskim TGV? Proszę z nami zostać i się przekonać. Zapraszam. Nauka. To, że innowacje również żeńskie mają imię, przekonywać nie trzeba. Kobiety w nauce mają się całkiem dobrze i dowodem na to może być dzisiejsza gala L'Oréal Polska dla kobiet i nauki. W tym roku na wsparcie mogą liczyć magistrantki i doktorantki z takich dziedzin jak psychologia, medycyna czy nauki o żywności. Doktor Anna Michalska z Instytutu Rozrodu Zwierząt i Badań Żywności PAN w Olsztynie pracuje na przykład nad rewolucyjną metodą proszkowania owoców. Pomysł na otrzymanie proszków związany był m.in. z tym, że moim ulubionym owocem jest na przykład granat. Niestety wiemy, że nie o każdej porze roku go dostaniemy. To stąd też pojawił się pomysł, żeby sproszkować i tak naprawdę mieć go pod ręką, kiedy chcę. W owocach występuje bardzo duża ilość związków bioaktywnych, czyli tych, które pozytywnie oddziałują na zdrowie człowieka. Niemniej jednak każdy proces przetwórczy będzie powodował ich degradację. Więc ta moja praca, którą prowadzę obecnie, polega również na tym, aby owoce przenieść do postaci proszku, ale jednocześnie zachować jak najwięcej tych związków, które będą oddziaływały na nas pozytywnie. Dlatego metoda wykorzystuje kilka sposobów suszenia, m.in. liofilizację. Proszek owocowy ma być wykorzystywany jako suplementy diety lub półsurowiec do produkcji soków. Biznes. Proszę Państwa, proszę się pakować i szykować do przeprowadzki. Dokąd? Zabieram Państwa do wirtualnej rzeczywistości. Do 2025 roku ten rynek osiągnie wartość aż 50 miliardów złotych. To oznacza, że VR, czyli wirtualna rzeczywistość, będzie powszechna. Na rynku pojawią się bardzo tanie urządzenia, które będą służyły w kontakcie z awatarami, przekonuje Adrian Perdion, członek zarządu firmy Virtu. Istnieją takie teorie czy przewidywania mówiące o tym, że w przyszłości będziemy żyć w towarzystwie takich cyfrowych, wirtualnych postaci. Natomiast to pokaże przyszłość. Na pewno na chwilę obecną staramy się dedykować awatary do obsługi klienta w rzeczywistości wirtualnej, czyli takie spotkanie, że się wchodzi do jakiegoś wirtualnego miejsca sprzedaży i tam się pojawia jakaś postać, czy w formie maskotki firmowej, czy w formie jakiejś takiej zunifikowanej pani eleganckiej, która obsługuje, albo przystojnego mężczyzny, który się nagle pojawia i tłumaczy aspekty produktu, to z takimi postaciami na pewno się będziemy spotykać. Pytanie tylko, czy te relacje staną się czymś więcej niż tylko biznesem? Czy te relacje będą głębsze, jak na przykład te, które są pokazywane w filmach science fiction, gdzie ktoś zakochuje się w takiej cyfrowej postaci, ma związek z nią oparty o jakieś takie emocjonalne, mocne zagadnienia, to trudno powiedzieć. Ludzie w zależności od kultury inaczej postrzegają cyfrowe postacie. Według badań większą śmiałość do takich romansów mają Azjaci, mniej Europejczycy. Czyżby scenariusze filmów science fiction zaczęły się właśnie spełniać? Jeśli tak, oby na naszą korzyść. Technologia. O polskim TGV, czyli kolejach dużych prędkości, marzą nie tylko nasi włodarze, kolejarze, ale i zwykły pasażer. No bo czemu się tutaj dziwić, skoro podróż z Warszawy do Poznania ma trwać jedynie 1,5 godziny? Jak się jednak okazuje, rośnie konkurencja dla takich pociągów. To Hyperloop, który jest konstruowany także w Polsce. Badania firmy KPMG pokazują, że budowa specjalnej próżniowej tuby z szybko poruszającymi się kapsułami dałaby 4-krotnie większy zysk ekonomiczny niż budowa kolei dużych prędkości. Przekonuje Krzysztof Tabiszewski, prezes zarządu Hyper Poland. W Polsce mamy dobrze rozbudowaną sieć kolejową, natomiast jest rozkład, czyli musimy być na dworcu o godzinie 7.53. Ludzie muszą się ustawić na peronie i 500 osób wsiada naraz do jednego pociągu i potem jedzie po kolei przez kilka miejscowości, w każdej trzeba się zatrzymać i w związku z tym tracimy dużo czasu na dojechanie do miejsca docelowego. Hyperloop będzie mniejszym pojazdem, który zabierze 24 lub 48 osób i jedziemy z punktu A do punktu B, bez przystanków. Nie ma rozkładu. Przychodzimy na stację, kiedy chcemy, odjeżdżamy. To od nas zależy, kiedy kapsuła Hyperloop odjedzie. Co ciekawe, badania wykazały też, że budowa Hyperloop będzie o 1/3 tańsza. Która technologia ostatecznie zwycięży, tego nie wiadomo. Na razie więcej mówi się o tradycyjnych pociągach. I to wszystko w dzisiejszym programie. Zapraszam za tydzień. Kuba Witkowski. Do usłyszenia. Trójwymiar. Partnerem audycji jest PWPW. Polska Wytwórnia Papierów Wartościowych. Spółka akcyjna. Sponsorem audycji jest Alior Bank. Wyższa kultura. Bank nowości. To był Kuba Witkowski. Ernest Zosuń nadawał dziś z Kaliningradu, tak więc popołudniowa była trochę z Warszawy i trochę z Kaliningradu. I w sprawie Kaliningradu napisał pan Miłosz. Chciałbym wesprzeć panów redaktorów, to a propos zarzutu, że nie Kaliningrad, tylko Królewiec, że to polska nazwa. Chciałbym wesprzeć mówiących Kaliningrad, nie Królewiec. Oficjalna nazwa to właśnie Kaliningrad, choć w obwodzie kaliningradzkim, w żadnym wypadku w okręgu, bo to inna jednostka administracyjna w rosyjskim systemie prawnym, coraz częściej nawiązuje się do starego przedwojennego królewca, po rosyjsku Königsberg, z akcentem na pierwszą sylabę. W poniedziałek bronię rozprawę doktorską na temat współczesnej tożsamości obwodu kaliningradzkiego i jego mieszkańców i proszę trzymać kciuki, napisał pan Miłosz. Dziękuję bardzo. Jeszcze telefon. Z przyjemnością słucham audycji o Kaliningradzie pana redaktora Ernesta. Ale może nie słyszałem wszystkiego, ale jestem trochę zdziwiony, że jeszcze nie padła nazwa Prusy, bo Kaliningrad, czyli Królewiec dawny, to stolica Prus. I wcale nie chodzi mi o Prusy, które były państwem niemieckim, tylko o te Prusy, które zamieszkiwali najbliżsi krewni Litwinów, inny lud bałtycki, Prusowie, którzy w tym regionie mieszkali i zniknęli z powierzchni ziemi. No to innym razem już, bo dziś nie zdążyliśmy. Dziękuję panu za telefon, 22 i 7 trójek. Za 18 minut, godzina 19. Już za chwilę Paweł Sołtys i Ekonometa, między innymi o zjeździe najpotężniejszej partii świata. To u sąsiadów Rosjan, tam po drugiej stronie. A teraz jeszcze zaległa piosenka. Ta ostatnia piosenka dziś w audycji, piosenka o Kaliningradzie. Этот город в России, в великой стране. Этот город королей, этот город на реке. Это ужин на море, это закат за окном. Это полчаса в Европу, если ты за рулем. Это танцующий лес и поющий народ. От Балтийской косы до Королевских ворот. Это место, где каждый хочет остаться. Это место, куда всегда тепло возвращаться. Я вчера был на верхнем, а сегодня на нижнем. Я вчера был на скейте, а сегодня я с книжкой. Я скучаю, когда я далеко от тебя. Мой город, мой дом, мой Калининград. Чемпионат по футболу, высокая планка. Песни под гитару на острове Канта. Да, знаю точно, что есть тысячи мест, но я счастлив именно здесь. Мой город со мной под огромной луной. О тебе мои мысли и песни. Мой город родной, шум моря прибой. Мой Калининград со мной вместе. Этот город в России, моя Балтика здесь. Этот город джентльменов, этот город невест. Это салюты до звезд и голосящий кивин. И остаться, чтобы здесь, есть сотни причин. Это порт и граница, фестивали кино. Это история в лицах, Европу окно. Это замки и парки, шум моря, прибой. Это ночи напролет под огромной луной. Калининград, я твой, да, победный ленты. Мой город мечта, этот город легенда. Здесь родился и вырос. Сердце кипит, его кровь. Здесь годы мои и моя первая любовь. Так много песен о любви, так мало о городах. И судьба его завтра только в наших руках. Да, знаю точно, что есть тысячи мест, но я счастлив именно здесь. Мой город со мной под огромной луной. О тебе мои мысли. Tu trójka. Za 15 minut siódma. Na audycję zaprasza sponsor Renault. Producent Renault Megane z systemem Erling 2 zapewniającym dostęp do usług online. Bardzo ważny projekt. Paweł Sołtys, dobry wieczór. W Chinach rozpoczął się tygodniowy, organizowany co 5 lat zjazd komunistycznej partii. Wydarzenie, na które patrzy coraz większa część świata gospodarczego, bo i państwo środka coraz większą rolę w tym świecie odgrywa. Ale zanim porozmawiamy o Chinach, o wątkach gospodarczych, w tym, co dzisiaj wydarzyło się w Pekinie, to chwilę pomówimy o rekordowych poziomach indeksów w USA, w Niemczech, w Azji, no praktycznie wszędzie, tylko nie w Warszawie. Gdzie są granice wzrostów giełdowych, bo hossa trwa już naprawdę długo. Złoty dziś drożeje, waluty obce tanieją, euro 4,23, najmniej od lipca, dolar 3,59, tutaj rekordu specjalnego nie ma, natomiast frank najtańszy od 2,5 roku, czyli od słynnego styczniowego załamania, w tej chwili po 3,65. A w studiu trójki Bartosz Sowicki, główny analityk TMS Brokers. Dobry wieczór. Dobry wieczór. Kolejny szczyt indeksów giełdowych w Stanach Zjednoczonych. 2561 punktów to S&P 500. Nasdaq 6628. Dow Jones 23 tysiące pękło z hukiem wczoraj. Dzisiaj już 23140. Można byłoby tak dalej wymieniać, bo DAX powyżej 13 tysięcy punktów to już Frankfurt nad menem. Ale i Nikkei w Tokio 21363. Rekordowe poziomy. Co z tymi rekordami na giełdach? Czy to jakieś już jest szaleństwo, czy jeszcze nie? Rekordy, to prawda. I efekt jest taki, że wartość globalnego rynku akcji przekracza już 115% wartości całej gospodarki światowej. To jest sytuacja naprawdę wyjątkowa i też mamy do czynienia właściwie z chronicznymi rekordami, bo ta hossa na amerykańskim Wall Street domówiła się tak dobrze, że S&P 500 rekordy wszechczasów w tym roku bił już ponad 40 razy. Te wzrosty faktycznie są takie bardzo trwałe i takie głęboko zakorzenione, jeżeli chodzi o główne światowe giełdy. Czy to są zdrowe wzrosty? Czy te głosy, które mówią, że rynek jest przewartościowany, że to za chwilę może się załamać, coś w tym jest? Jest bardzo dużo w tym. Oczywiście te preteksty, dla których indeksy akurat jednego dnia rosną albo spadają, się zmieniają i ci liderzy hossy też się zmieniają. Natomiast taką bezpośrednią przesłanką, która stoi za tym, że rynki akcji na całym świecie są tak silne, jest takie przejściowe połączenie polityki pieniężnej, która bardzo sprzyja. Te wszystkie banki centralne główne cały czas wspierają koniunkturę, która i tak jest bardzo dobra. Jednocześnie inflacja jest cały czas niska i to jest takie... No dobrze, wspierają, ale już Fed, czyli Bank Amerykański, zapowiada odkręcanie tego swojego programu luzowania ilościowego. No, Europejski Bank Centralny za chwilę to zrobi, bo pewnie od stycznia i dowiemy się, że będzie już mniej tych obligacji skupował, a potem będzie się wycofywał. Czy to nie jest taki sygnał, że pora wysiadać z tego pociągu? Ja tak właśnie uważam, że to jest główna przesłanka, żeby bardzo sceptycznie podchodzić do możliwości kontynuacji wzrostów przez te globalne indeksy giełdowe. Po prostu banki centralne przestaną w najbliższym czasie wpompowywać tak gigantyczną płynność. No, tutaj warto mieć świadomość na przykład, że portfel aktywów, czyli bilans Europejskiego Banku Centralnego odpowiada 40% wartości całej gospodarki strefy euro. To jest sytuacja, która nie może być kontynuowana i która nie jest możliwa do utrzymania i albo mamy szybki wzrost gospodarczy, albo mamy łagodną politykę. Na razie banki centralne dopiero się przymierzają, żeby nacisnąć hamulec. Kiedy go nacisną, myślę, że w przyszłym roku już nie będziemy spotykać się tutaj, mówiąc o tak dobrych nastrojach. A druga rzecz, którą jeszcze warto odnotować, poza tym jak wysokie są wartości indeksów giełdowych, to ta rekordowo niska zmienność, bo proszę sobie wyobrazić, że w tym roku na jednej ręce możemy policzyć sesję na Wall Street, gdzie S&P 500 by wzrósł o więcej niż 1%. Czyli to jest taka mozolna, ślimacza, można powiedzieć. Spacerek taki w górę. Tak, spacerek w górę. Jak na tym tle wypada Warszawa? Bo raczej tutaj jakichś specjalnych powodów do zadowolenia nie ma, poza może indeksem szerokiego rynku, który jest rzeczywiście blisko rekordowych poziomów. Warszawa w tym roku zachowuje się jak indeks gospodarek wschodzących, czyli indeksy z tego koszyka, czyli jesteśmy bardzo mocno zależni od napływów kapitału na rynki wschodzące. miesiące. Innymi słowy, no nie zachowujemy się jak Frankfurt, tylko raczej jak na przykład Moskwa czy Istanbul. I to nie jest na pewno pozytywne. No, małe spółki i spółki eksportujące dosyć mocno odczuwają umocnienie złotego, które w tym roku zachodzi, które też jest pochodną tych fantastycznych nastrojów inwestycyjnych na całym świecie, bo dzisiaj, tak jak słyszeliśmy, no frank traci na wartości, złoty się umacnia, ale zyskują też inne waluty z grona gospodarek wschodzących. Tyle wątku giełdowego, teraz porozmawiamy o Chinach. Bartosz Sawicki pozostaje w studiu, a dołączają do nas Patrycja Pędrakowska, analityk Centrum Studiów Polska-Azja, Uniwersytet Warszawski. Dobry wieczór. Dobry wieczór. A także Maciej Kalwasiński, analityk Bankier.pl. Dobry wieczór. Porozmawiamy oczywiście o zjeździe Komunistycznej Partii Chin, o czym już mówiłem na początku. 4000 osób podobno przygotowywało przemówienie chińskiego, jak się mówi, prezydenta, choć tak naprawdę powinniśmy mówić przewodniczącego partii Xi Jinpinga, który zdał dzisiaj relację z prac Komitetu Centralnego w ostatnim pięcioleciu. No i wszyscy ci, którzy zajmują się handlem międzynarodowym, czy jakimiś takimi twardymi dobrami, czy bardziej na rynkach finansowych, wszyscy się przysłuchiwali. No i chyba mogli być trochę rozczarowani tym, co powiedział przewodniczący Xi Jinping, bo tych wątków gospodarczych tak dużo w końcu nie było. Zgadzacie się państwo z tą opinią? Tak, ja się zgadzam, ale wydaje mi się, że nie chodzi w tym całym zjeździe o to, żeby debatować nad konkretnymi problemami czy konkretnymi wyzwaniami na kolejne lata. Chodzi przede wszystkim o to, żeby przeforsować wybór sojuszników, tak? O to przede wszystkim chodzi Xi Jinpingowi i jego ugrupowaniu w Chinach, żeby skupić się na tych kolejnych dniach, wybrać tych delegatów do Komitetu Centralnego, żeby ten Komitet Centralny dalej wybrał ludzi, którzy mają być w biurze politycznym i mają być w stałym komitecie, czyli w tych organach jakby kluczowych dla zarządzania Chinami. Także można powiedzieć, że ten cały zjazd to jest taki wielki teatr, w którym za kulisami podejmowane są najważniejsze decyzje. Kwestie personalne jak najbardziej, ale przecież no, Xi Jinping ma jakąś swoją wizję gospodarczą i pytanie, czy jakieś modyfikacje w tej wizji dokonał. Co Maciej Kalwasiński? Absolutnie nie. Wyczytał nie. Z tego. Przemówienie po prostu było tak długie, że pojawiły się w nim wszystkie konieczne aspekty, które się musiały w nim pojawić. Przemówienie trwało 3,5 godziny, więc przewodniczący Xi wspominał przede wszystkim o polityce, tak jak mówiła moja przedmówczyni, ale także poruszył te wątki gospodarcze. Natomiast faktycznie to, co przedstawił w raporcie, bo to był raport z poprzednich 5 lat i może jakiejś wizji na kolejną pięciolatkę, niczym specjalnym się nie różni od tego, co jest realizowane od lat blisko 4, czyli od tego momentu, kiedy on zaprezentował w 2013 roku tą ścieżkę reform wolnorynkowych, jeżeli chodzi o retorykę, natomiast jeżeli chodzi o praktykę, to się troszkę rozmija. Ten jedyny taki, moim zdaniem, wątek, który się pojawił po raz pierwszy w tym, co mówił przewodniczący Xi, to była kwestia mieszkań. Chiny borykają się przynajmniej w tych największych miastach, z najwyższymi cenami w stosunku do dochodów mieszkańców mieszkań. I niektórzy uważają oczywiście tak szybko rosnące ceny za bańkę. One ostatnio trochę zwolniły, ale wciąż te ceny utrzymują się na bardzo wysokim poziomie. I przewodniczący Xi zauważył, że mieszkania mają służyć do mieszkania, a nie do spekulacji. Tylko tych problemów gospodarczych, strukturalnych w chińskiej gospodarce jest całe mnóstwo i chyba dzisiaj wszyscy mówili o tym, o czym Xi Jinping jakby nie wspomniał, tak? Nie było za bardzo mówienia o tym, co zrobić z tą górą długów, co zrobić ze spowalniającym wzrostem PKB i tak dalej, i tak dalej. Bartosz Sawicki, jak to zostało odebrane na rynkach? Trudno oprzeć się takiemu wrażeniu, że po tym wielogodzinnym przemówieniu bardziej wiemy, gdzie Xi widziałby chińską gospodarkę za lat 15, 20, 30, niż co zrobi za miesiąc, dwa czy trzy. I faktycznie rynki bardzo skupiły się na tej kwestii rynku nieruchomości, który jest przegrzany i który był też fundamentem wzrostu gospodarczego, czy jednym z fundamentów wzrostu gospodarczego w ostatnich latach. To przede wszystkim rynki towarowe, które no, z dużym niepokojem, przede wszystkim rynki metali przemysłowych, właśnie tę kwestię monitorowały. Oczywiście bardzo ważna jest kwestia liberalizacji i takiego no, jakby przyrabiania na modłę zachodnią całej infrastruktury rynkowej, czyli uwalnianie rynku stopy procentowej, uwalnianie rynku waluty, ale także tylko otwarcie pytanie, na ile poważnie traktować te zapowiedzi, no bo to tak jak przewodniczący ci mówi, że z jednej strony pełne otwarcie i tak dalej, ale no, nasze państwowe przedsiębiorstwa muszą być wzmacniane. Czy w ogóle Chiny mogą sobie pozwolić na takie pełne otwarcie i coraz większe urynkowienie? Trzeba pamiętać o tym, że w Chinach w takich kwestiach wszystko dzieje się raczej powoli. Znaczy oni planują w bardzo odległej perspektywie, tak jak pan tutaj wspominał, bardziej się skupiają na tej perspektywie odległej, co jest charakterystyczne dla takich systemów centralnie planowanych. Jeżeli chodzi o te kwestie bieżące, to właściwie nikt się nie spodziewał, że tam się pojawi jakaś recepta. To raczej było przedstawienie wizji i tak też się stało. Ja bym powiedziała, że są dwa rodzaje wyzwań. Jedne wyzwania to są wewnętrzne. To jest to, że będzie cała restrukturyzacja sektora przedsiębiorstw, które generalnie są publiczne. Tak? To jest też ten problem konkurencyjności firm chińskich, które wchodzą do nas, do Europy, bo one bardzo często uzyskują pomoc od państwa chińskiego. Tak? Wobec tego łamią tą zasadę dobrej konkurencji w Europie. To jest jedna jakby część tego. Druga kwestia to jest, jeśli chodzi o te wyzwania wewnętrzne, to są te debaty o wolnym rynku, o tym tworzeniu z Chin tego wolnego rynku, które to też się troszeczkę nie zgadza, bo jeśli popatrzymy na przykład na to, co się dzieje w handlu z Europą czy ze Stanami Zjednoczonymi, to widzimy spore bariery, które same Chiny nakładają na produkty z Zachodu. Ja bym tak nazwała te dwa problemy, jeśli chodzi o wyzwania wewnętrzne. Natomiast jeśli chodzi o zewnętrzne, to jest kwestia protekcjonizmu gospodarczego ze strony Stanów Zjednoczonych i tego, jakie decyzje podejmie Unia Europejska czy Komisja Europejska w zasadzie, która prawdopodobnie będzie chciała regulować inwestycje, czyli te foreign direct investment przychodzące z Chin do Europy. No i praktycznie te wątki również nie zostały jakoś specjalnie potraktowane przez przewodniczącego Xi w tym przemówieniu, no bo... Ale po co? Prawda? To jest pytanie, po co miałyby trudne tematy być poruszane na otwarciu zjazdu, który ma służyć temu, żeby się pochwalić tym, co się osiągnęło i wyznaczyć pewną wizję na przyszłość. Także to w ogóle nie było miejsce. No bo jeżeli przyjmiemy, że przewodniczący Xi chciałby silnych Chin, mocarstwowych, takich, które coraz większą rolę na świecie odgrywają, no to trudne tematy też się porusza, wyznacza się jakiś ton. One zostaną z pewnością poruszone podczas plenum KC. Może nie tego pierwszego, które się odbywa zaraz po zjeździe, kiedy zostaną wybrane te najściślejsze władze Chińskiej Republiki Ludowej, ale podczas kolejnych. I tak też było w przyszłości, że takie trzecie plenum jest najbardziej tradycyjnym, kiedy się wyznacza kierunek reform. Tak było w poprzednim przypadku pierwszej kadencji Xi i tak też było za Denga Xiaopinga. Jeżeli mieliby państwo obstawiać, w którą stronę te reformy pójdą, to co umieścilibyście na pierwszych miejscach na liście? Stabilizacja, nie reformy. To Maciej Kalwasiński. Mi się wydaje, że to miałoby związek z nowym jedwabnym szlakiem, czyli próbą jakby eksportu w ogóle chińskiej myśli politycznej, gospodarczej do innych państw. I Bartosz Sawicki. A trzecia rzecz to balansowanie pomiędzy zmianą tego paradygmatu gospodarczego z gospodarki, w której coraz większą rolę ma odgrywać konsumpcja wewnętrzna, z takim forsowanym, silnym wzrostem gospodarczym z przeszłości. Bartosz Sawicki, Maciej Kalwasiński i Patrycja Pędrakowska byli gośćmi Trójki. Paweł Sołtys, do usłyszenia. Bardzo ważny projekt. Na audycję zaprosił sponsor Renault. Producent Renault Megane z systemem Erling 2 zapewniającym dostęp do usług online. Zapraszamy do reklamy. Nowości przedsiębiorczości. Serwis informacyjny dla firm. Sensacyjna obniżka ceny paliwa dla firm. Alior Bank gwarantuje niską cenę paliwa. Tylko 3,90 zł za litr na każdej stacji. Wystarczy otworzyć rachunek partner z kartą debetową. Jeśli zapłacą Państwo więcej niż 3,90 za litr, Alior Bank zwróci do 100 zł miesięcznie. Zapraszamy do placówek i na stronę paliwoaliorbank.pl. Alior Bank. Wyższa kultura. Bank nowości. Agencja Muzyczna Polskiego Radia zaprasza dzieci i rodziców 21 października o godzinie 12 do studia koncertowego Polskiego Radia imienia Witolda Lutosławskiego w Warszawie. To będzie nasz jesienny, piegowaty koncert z przepiękną muzyką Warlocka, Mozarta i Haydna. A w roli głównej pojawi się on, solista, waltornista. Zapraszam, Katarzyna Stoparczyk. Koncert dofinansowany ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Bilety do kupienia na stronie sklep polskieradio.pl. Już dziś Chelsea kontra Roma. Wielkie starcie o pierwsze miejsce w grupie. Zobacz, kto wyjdzie z niego zwycięsko. Oglądaj Ligę Mistrzów UEFA w